Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Πρέστο για λαμπογή. Λες να είμαι τέτοια μάρκα και κανείς να μην το ξέρει. Και να κρύβω τη μανιά μου πίσω από τα απλωμένο χέρι. Όταν κάτσει με τους λύκους στο τραπέζι ο καθής, σίγουρα θα αφήσει πίσω μαυροφόρου συγγενείς. Και θέλω μια παραγγελιά, τον ύμνο του Μάστρι, από τον Θανάση Γαϊφίλια, για όλα τα βόρεια που πιστεύουν ακόμα στην Ευρώπη της αλληλεγγύης και λαών. Σίγουρα θα αφήσει πίσω μαυροφόρου συγγενείς. Ναι. Ο Αποστολή. Αυτό, 1-0. Θέλω μία αφιέρωση, Αποστολή. Και μία χάρη. Τι χάρη? Θέλω ένα τραγούδι τη Σακύρα, το Εστού Απουή. Το ποιο? Το Εστού Απουή. Εστού Ακούει. Ναι. Πού είσαι, Μαρία, τη Λάρισα είσαι. Όχι, από το Κοροπή. Έτσι μιλάει στο Κοροπή. Λοιπόν, και θέλω τη χάρη που θέλω, θέλω να το βάζει λίγο προ το τέλο. Κανα δύο λεπτά για να το γράψω. Ναι, κάνε μα και προγραμματισμό. Για ώρα στο Ιακή.